तेरे नाल चलदे ने मेरे सारे सा सजना तू ही है मंजिल मेरी तू ही मेरा रा सजना वे बाग मोहब्बता दा तेरा दा लगे खिल जावे पल भी ना चैना वे तेरे बिना मैनू सजना एक पल भी ना चैना वे जामी